בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות יורה דעה כרך א', הלכות נידה הלכה ב'. והזהרתם את בני ישראל מטומאתם וכו'. מכאן שצריכים לפרוש סמוך לבסתה. כתיב, ואלישה בנידת טומאתה לא תקרא וכו'. על פי המאמר רבי יוחנן משתאה, כי אי אפשר לצדיק להיות מחשבתו משוטט תמיד בחוכמות עליונות וכו', כי פעמים ביטולה של תורה זהו קיומה וכו'. ומבואר שם שעיקר מה שצריך הצדיק לבטל לפעמים מדבקותו, ומחמת העננין דמחסיין על עינין שהם עשיו וישמעאל, כדי שלא יתגברו העננינן על חס ושלום על עיניו, ויתבטל חוכמתו לגמרי חס ושלום. ואז כשמבטל מדבקותו, אז עיניו מאירות כירח וכו'. אבל על ידי טרן משיחין שיפוצו מעיינותיהם חוצה, ויהפך לכולם שפה ברורה, אז יתקיים והיה אור הלבנה כאור החמה, ואז לא יצטרך לבטל מדבקותו, עיין שם כל זה היטב. א', כי באמת, בוודאי היה ראוי להיות דבוק תמיד בהשם יתברך בלי הפסק רגע כלל, כי הוא חיינו ואורך ימינו. אך בהכרח צריכים להתבטל לפעמים. וזהו עיקר קיום של הדעת, כי פעמים ביטולה של תורה זוהי קיומה. כי אי אפשר להתדבק ולהתקרב להשם יתברך באמת, כי אם על ידי אמונה שהיא יסוד כל התורה כולה, כמו שאמרו בה חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה. וכמו שכתוב כל מצוותיך אמונה, וכל העולמות, כל הנאצלים והנבראים והנוצרים והנעשים, כולם עומדים רק על אמונה, כמו שכתוב וכל מעשהו באמונה. כי כשעלה ברצונו יתברך לברוא את העולם, לא היה מקום לבוראו, מחמת שהיה הכל אינסוף. והוכרח כביכול לצמצם ולפנות אלוקותו עד שנעשה חלל הפנוי וכו'. ולשם המשיך כל האורות וכל המידות עד שברא שם כל העולמות כולם וכו'. ובתחילה לא היו הכלים יכולים לסבול האור מחמת ריבוי אור, ומחמת זה היה שבירת כלים שמשם אחיזת הקליפות והסתרה אחרה. ובכל דור ודור אנו עוסקים לתקן ולברר זאת וכו', כמבואר כל זה בעץ חיים בתחילתו. ב' וזה ידוע שתחילת הצמצום הוא בחינת מלכות. כי אף על פי שהמלכות היא מידה אחרונה, אף על פי כן למעלה, בתכלית המעלה, עיקר ההתחלה היא מבחינת מלכות הנעלם באינסוף כידוע למבינים, שמשם התחלת הצמצום בשביל בריאת העולם. כי סוף מעשה במחשבה תחילה בבחינת אני ראשון ואני אחרון וכו'. אני הוא בחינת מלכות כידוע. כמו שכתוב שם במקרא הנ"ל, כה אמר השם מלך ישראל וגואלו, אני ראשון ואני אחרון. היינו בחינת מלכות, בחינת מלך ישראל שנקרא אני, הוא בראש ובסוף וכו'. והכלל, שתחילת הצמצום הוא בחינת מלכות. ומלכות הוא בחינת אמונה כידוע. היינו, כי השם יתברך רצה לברוא את העולם, מסתכל בחוכמתו הקדומה, שאי אפשר להשיגו יתברך בשום חוכמה ובשום שכל ובשום תבונה בעולם. ועל כן אי אפשר להיות קיום לעולמות על ידי שום מידה. כי עיקר קיומם הוא על ידי שיודעין ממנו יתברך שהוא רב ושליט עיקר ושורש דכל עלמין. שזהו עיקר התכלית של כל העולמות, כמו שכתוב בזוהר הקדוש בגינדיש תמודעין לה. ובאמת אי אפשר להכירו ולידע ממנו יתברך על ידי שום מידה ושום ספירה, כי אם על ידי אמונה לבד. וגם אי אפשר שיתגלה שום מידה ושום ספירה, כי אם על ידי האמונה, שהיא בחינת מלכות, שהיא תחילת הצמצום, שעל ידה עיקר התגלות כל המידות וכל העולמות. כי השם יתברך ראה שאי אפשר להשיגו בשום אופן על ידי שום שכל שבעולם, כי לית מחשב התפיסה בכלל. על כן לא היה אפשר לברוא את העולם עד אשר צמצם ופינה אלוקותו יתברך כביכול. היינו שבחוכמתו הנפלאה צמצם חוכמתו כל כך עד אשר סילק החוכמה והשכל לגמרי. עד שנשאר המקום כביכול פנוי מכל השכליות והחוכמות שהם עצמותו אלוקותו יתברך. ולא נשאר מן השכל כי עם כוח האמונה שבר הכוח בעולמות והנבראים שיהיה להם שכל ודעת להאמין בו יתברך בלי שום שכל. ובאמת, זה הצמצום הוא פלא גדול, כמובן במקום אחר. כי אמונה הוא פלא גדול, כמו שכתוב, עודי שמך כי עשית פלא, עצות מרחוק, אמונה אומן. כי אמונה היא נפלאות תמים דעים. כי בדבר שמבינים בהשכל אין צריכים להאמין ואינו נקרא אמונה. ועיקר האמונה הוא במה שאין מבינים בהשכל. ואם כן, מאיכן יבוא לדעת שיאמין בזה? אך באמת היא נפלאות תמים דעים שברא בחוכמתו הגדולה כוח בשכל האדם שיהיה לו כוח לצמצם ולסלק דעתו ולהאמין באמונה לבד על ידי כוח הרשימו שנשאר בהדעת אפילו לאחר הסתלקות הדעת. כי אף על פי דאי הוא לא חזה מזלי חזה. כי אף על פי שאינו מבין הדבר בשכלו, אף על פי כן מבין מרחוק שראוי לו להאמין. כי כשרוצה להסתכל על האמת הוא מבין בבירור שצריכים להאמין. כי הוא מבין זה בעצמו שאי אפשר להבין הדבר בשום שכל, רק צריכים להאמין באמונה לבד. וזהו בחינת צדק, כדתחברת באמת התעבידת אמונה. היינו שעיקר האמונה תלוי באמת. היינו אף על פי שאינו מבין הדבר בשכלו כלל, אף על פי כן כשירצה להסתכל על האמת יבין מרחוק שראוי לו להאמין בהשם יתברך ובהצדיקים וכיוצא. ג. והכלל שאמונה הוא יסוד כל העולמות כולם ויסוד כל התורה כולה. כי השם יתברך כביכול לא היה יכול להתחיל לברוא שום עולם עד שברא תחילה את מידת האמונה. דהיינו שיהיה כוח בהשכל להאמין באמת אף על פי שאינו מבינו כלל. וזהו עיקר בחינת תחילת הצמצום שנשאר החלל הפנוי. דהיינו שצמצם אלוקותו כביכול שהוא השכל. כי השם יתברך הוא עצם החוכמה כביכול כידוע. וכשפינה השכל משם, נשאר המקום פנוי בלי שכל, ולא נשאר שם כי אם בחינת אמונה. דהיינו שמאמינים באמונה לבד באמת בלי שום שכל וחוכמה. ותכף כשנעשה הצמצום של חלל הפנוי, דהיינו בחינת אמונה, שיהיה כוח להאמין בו יתברך בלי שום שכל, תכף המשיך אלוקותו יתברך לתוך אותו החלל הפנוי, שהם כלל המידות וכל העולמות מראשית נקודת הבריאה שהוא תחילת האצילות, עד סוף נקודת המרכז של עולם הגשמי הזה. וכל מעשה הוא באמונה כנ"ל. כי אחר כך כשנתאווה מידת האמונה שהיא תחילת הצמצום, אז יש בכוח לגלות אלוקותו יתברך על ידי צמצומים של השכל, שהם כלל כל המידות והספירות שנתגלו בתוך הצמצום של החלל הפנוי, היינו בתוך האמונה הקדושה. כי זה כלל, שעל ידי אמונה זוכין אחר כך להבין הדבר בשכל כמבואר באלף בית. וכמו שכתב רבנו ז"ל על פסוק, ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש, היינו כנ"ל. כי בתחילה אי אפשר להבין בהשכל, כי עדיין הכל בבחינת אינסוף. כי כל מה שאין האדם מבין הוא בבחינת אינסוף, כמבואר בדבר רבנו ז"ל במאמר חותם בתוך חותם עיין שם. כי אף על פי שבעולם העליון ובמדרגה העליונה הוא בחינת צמצום, אבל בעולם התחתון הוא בחינת אינסוף. כי מלכות דיצירה הוא בחינת אינסוף כנגד כתר דעשייה כידוע. ועל כן בתחילה אי אפשר לאדם שיבין שום דבר ושום השגה, כי הכל אצלו בבחינת אינסוף. וצריך שיהיה לו בתחילה אמונה שלמה בלי שום שכל. וזהו בחינת הצמצום כנ"ל. ואז כשהוא חזק באמונתו, אז השם יתברך מאיר עיניו ומבין אחר כך הדבר בשכלו, שזהו בחינת המשכת האורות והמידות לתוך החלל הפנוי, לתוך הצמצום, שהיא בחינת האמונה כנ"ל. כי האמונה היא הצמצום והכלי והמידה של כל המידות, שהם כולם בחינת צמצומי השכל מעילה לעלול, משכל עליון לשכל תחתון, להשיג על ידם אותו יתברך. וכולם אין להם כוח לגלות ולהוליד שום דעת ושום השגה בו יתברך, כי אם על ידי האמונה לבד, כי האמונה היא הכלי והצמצום של כולם. וזהו בחינת דלי תרשו לשום ספירה וכולי לארכא ברכאן בר מינה. דהיינו חוץ ממידת המלכות שהיא בחינת אמונה, שעל ידה די כעיקר התגלות הדעת של השגת אלוקותו יתברך. כי מתחילה צריכים להקדים את האמונה שהיא תחילת הצמצום כנ"ל. וגם אפילו אחר כך, כשזוכין שיהיה נמשך איזה דעת והשגה, אי אפשר לקבל הדעת כי אם דרך האמונה הקדושה. כי אסור לסמוך על השכל לבד, ואין קיום להשכל בלא האמונה. כי במופלא ממך אל תדרוש וכו'. כי אי אפשר לקבל השכל כי אם דרך כמה צמצומים. וכל הצמצומים הם על ידי האמונה שהוא שורש כל הצמצומים כנ"ל. ועל כן אסור לחקור למעלה ממדרגתו בבחינת במופלא ממך אל תדרוש וכו'. שלא יהיה חס ושלום בחינת ריבוי האור גורם שבירת כלים. כי כשרודף שכלו להסתכל במה שאין לו רשות, ואין הוא רוצה לסמוך על האמונה לבד, נמצא שפוגם באמונה. ואזי מחמת ריבוי אור השכל נשבר כלי האמונה, ואזי נפגם ונופל האמונה, ואז נתבטל הדעת לגמרי, אפילו מה שהיה אפשר להבין מתחילה. כי חזר הכל אל בחינת אין סוף מאחר שנשבר הכלי והצמצום שהוא האמונה כנ"ל. ד. וזה בחינת חטא אדם הראשון שאכל מעץ הדעת טוב ורע, שעל ידי זה חזר וגרם בחינת שבירת כלים כמובן. כי איתה, שאדם הראשון פגם במה שהיה מסתכל במה שאין לו רשות, היינו כנ"ל. כי היה צריך להתחזק תחילה באמונה שלמה, והוא רצה לידע בדעתו דייקה, שזהו בחינת עץ הדעת טוב ורע שזירו השם יתברך עליו. כי העץ הדעת היה לו כוח הזה שמי שיוכל ממנו נכנס בו יצר רע, והתאווה וירדוף לדעת ולהסתכל במה שאין לו רשות, שעל ידי זה גורמין בחינת שבירת כלים חס ושלום. דהיינו שנשבר כלי האמונה מאחר שאינו רוצה לסמוך על אמונה לבד, ורוצה לדעת ולהבין די כבלי האמונה. נמצא שמפשיט הדעת מן האמונה. וכשמפשיט את הדעת מן האמונה זה בחינת שבירת כלים מיתת המלאכים, כי נשארו הכלים בלי אורות והאורות בלי כלים. כי האמונה היא בחינת כלים כנ"ל, והדעת הוא בחינת אורות כנ"ל. ומחמת זה נתבטל האור לגמרי כי חוזר אל אינסוף, מחמת שהוא בלא כלי, והכלים נפלו למטה וכו'. וכלל הדבר שעיקר האמונה בפשיטות להאמין בהשם יתברך בלי שום חקירות ובלי שום חוכמות כלל. וכשזוכה להיות חזק באמונתו ימים ושנים ויעבוד השם יתברך בפשיטות בלי שום חוכמות רק באמונה ובתמימות, אזי אם יזכה יחמול עליו השם יתברך ויפתח לו שבילי השכל ויוכל להשיג ולהבין מעט בידיעתו ידבח. ואפילו אחר כך כשיזכה לאיזו ידיעה והשגה, הוא צריך ליתן גבול לדעתו שלו להסתכל למעלה במה שאין לו רשות. כי במופלא ממך אל תדרוש וכו'. רק לסמוך על אמונה לבד. כי האמונה שקודם ההשגה היא בחינת תחילת הצמצום של החלל הפנוי שהיה קודם הבריאה, שעל ידי זה נעשים כל הכלים וכל המידות כידוע. שהם עיקר המשכת והתגלות של כל המידות והספירות והעולמות. ואפילו כשנמשך האור לתוך הכלים, דהיינו שנמשך הדעת לתוך האמונה, צריך לתת גבול לקבל האור בהדרגה. דהיינו שלא להסתכל למעלה ממדרגתו. כי כשרוצה להתבונן ולהסתכל יותר ממדרגתו, יותר מכפי מה שיכולה הכלי שלו לסבול, דהיינו יותר מכפי חוזק אמונתו שהיא הכלי שלו כנ"ל, עזה יוחס ושלום גורם ריבוי אור שבירת כלים. ונסתלק הדעת לגמרי ונשברה האמונה לגמרי ויכול לבוא לידי כפירות חס ושולם. כי לעולם הוא צריך להתחזק באמונה שהיא היסוד והקיום של כל העולמות. והאמונה הוא בראש ובסוף ובאמצע. בבחינת אני ראשון ואני אחרון מבלעדיי אין אלוקים. אני הוא בחינת אמונה שהוא בחינת מלכות כנ"ל. שהוא בחינת ראש וסוף ואמצע. ובלעדי האמונה אי אפשר לדעת מהשם יתברך בחינת ומבלעדי אין אלוקים וכנ"ל. ו. והנה, מישהו חזק באמונתו כל כך, עד שזוכה אחר כך להבין בשכל, וממשיך אור השכל לתוך האמונה, זה בחינת ייחוד קודש בריך ושכינתה. כי קודש בריך הוא בחינת החוכמה והשכל כביכול, והשכינה היא בחינת מלכות אמונה כנ"ל. וכשמתחבר האמונה עם השכל, זה בחינת ייחוד קודש בריחו ושכינתה, שזהו עיקר קיום ושלמות כל העולמות, ועל ידי זה נולדים מויכין חדשים, בחינת עיבור, יניקה ומויכין. דהיינו שעל ידי שמאיר השכל לתוך האמונה, על ידי זה זוכין להוליד ולגלות השגות חדשות בידיעת רוממותו יתברך ויתעלה. וזה עיקר בחינת הדבקות שישראל צריכים להתדבק בהשם יתברך, שהוא בחינת התחברות כנסת ישראל עם דודה. כי כלל ישראל שהם בחינת כנסת ישראל הם מאמינים בני מאמינים, כי שורש נשמתם הוא מהאמונה. וכשהשם יתברך מאיר להם פנים ורואינו משיגים איזה השגה וידיעה והכרה באלוקותו יתברך שמו, נמצא שנתחבר האמונה עם הדעת הקדוש, שזהו בחינת איחוד קודש בריחו ושכינתה. כי בהתערותא דלתתא איתער לאלה עד למעלה למעלה, שבכל העולמות למעלה למעלה מתחבר האמונה עם הדעת הקדוש כביכול. וזה בחינת דבקות ישראל בהשם ידבח, בחינת מצווה טובו תדבק. ואף על פי שזה הדבקות יקר מאוד, אף על פי כן אי אפשר להיות דבוק תמיד, כי אי אפשר שהאמונה הקדושה תקבל תמיד מן הדעת הקדוש, כדי שלא יתגברו חס ושלום הענן דמחסיה נלעינים, שהם עשיו וישמעאל, שהם הקליפות הבאים מזוהמת הנחש, מחטא אדם הראשון, משבירת כלים. כי בכל עת שצריכים לעשות איזה ייחוד דקדושה שהוא בחינת דבקות כנל, צריכים לעורר תחילת הצמצום שמשם המשכת טיפי הדעת הקדוש לגלות השגות אלוקותו יתברך. כי אי אפשר להמשיך שום דעת כי אם על ידי התחלת הצמצום. ואף על פי שעל ידי השבירה נשברו הכלים והאורות, חזרו למקומן ונתבטל הצמצום כביכול, אף על פי כן בוודאי לא נתבטל לגמרי, כי הראשים הוא נשאר כידוע. ועל כן בכל עת שצריכים לגלות אלוקותו יתברך, דיינו להמשיך הדעת לתוך האמונה שזה בחינת איחוד וזיווג כנ"ל, אזי צריכים לעורר תחילת הצמצום, ועל כן צריכים לברר ברורין משברי כלים, כי על ידם יכולים לעורר ולחדש הצמצום הראשון, על ידי שחוזרין ומעלין הכלים הנשברים למקומם ששורשם מהצמצום הראשון. ומחמת שבאלו השברי כלים נאחז הסתרא אחרא והקליפות מאוד מאוד, על כן צריכים להיות איש חיל וגיבור גדול מאוד מי שרוצה לעסוק בזה ליחד ייחודים ולזווג המידות, כדי שלא יתגברו בו הכפירות שהם הקליפות שנקראים אלוהים אחרים, בחינת כפירות שנאחזים בשברי כלים. והם הם בחינת ארננין דמחסיין על אינין הנל, ועל כן צריכים לשמור מהם מאוד. ואפילו מישהו איש חיל ויודע להישמר מהם, אף על פי כן אי אפשר לו להיות דבוק תמיד, שלא יתגברו חס ושלום ארננין דמחסיין על אינין שהם הכפירות. דהיינו הקליפות הנאחזים בשברי כלים, שעוסקים לברר אותם על ידי הדבקות והייחוד כנל. זין. וזה בחינת איסור נידה. כי אפילו בזיווג הרוחני וייחודי המידות, צריכים להישמר מאוד מאחיזת הקליפות והכפירות הבאים משברי כלים, מכל שכן בזיווג הגשמי. כי אף על פי שזיווג של ישראל יקר מאוד, ונולדין על ידי זה נשמות ישראל, והיא מצווה הראשונה בתורה, ובהתערותא דלתתא איתער לאלה, ומי שזוכה שיהיה זיווגו בקדושה כראוי, אזי נעשה על ידי זה ייחוד קודש בריחו ושכינתה, וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, איש ואישה זכו שכינה שרויה ביניהם. אף על פי כן, אפילו מי שזיווגו בקדושה גדולה, אסור להיות רגיל בזה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, שלא יהיו בני ישראל רגילים וכו'. כי התערותא דזיווגא מסתרא דצפונא, שמשם אחיזת הסתרא אחרא כידוע. כי בכל זיווג צריכים לעורר תחילת הצמצום ולברר ברורים מכלים הנשברים שבהם נתאחזו הקליפות. ועל כן איתה בזוהר הקדוש שבהכרח שיהיה התעוררות הזיווג מהיצרורה שאחיזתו בשבירת כלים וכנל. רק ישראל בתוקף כוח גבורתם יש להם כוח לכבוש את יצרם ולהפוך הכל לקדושה כראוי. אבל אסור להיות רגיל שם חס ושלום, שלא יתגברו העננים דמחסיין על אינין שהם הקליפות כנל. וכל זה צריכים להיזהר ולפרוש אפילו מן היתר וכנל. אבל כשמתעוררים דם נידות שהם זוהמת הנחש שנתקללה חווה בעצב תלדי בנים, זה דם נידות כמו שאמרו אבותינו ז"ל, אז הזיווג אסור לגמרי, כי דם נידות נמשך משבירת כלים כידוע. ושבירת כלים הוא בחינת שבירת ופגם האמונה שהיא כלל כל הכלים שנשברה ונפגמה, עד שנעשו כפירות ואמונות כוזביות שהן בחינת דם נידות. ואז כשמתעוררים הדם נידות, היינו הכפירות ואמונות כוזביות, אז הזיווג אסור, כי אז אסור להמשיך השכל לתוך האמונה. כי לא די שלא יתקן את האמונה על ידי זה. אדרבה, האמונה והשכל יהיו נפגמים ונתקלקלים יותר על ידי זה בבחינת ותהי נידתה עליו. ח. כי באמת בכל זמן שממשיכים שכל ודעת לתוך האמונה, בזה מחיין ומחזקין את האמונה. כי עיקר חיות האמונה הוא על ידי השכל כידוע. וזה בחינת והרסתיך לי באמונה וידעת את השם. שבתחילה כנסת ישראל מתדבקים להשם מטבח על ידי האמונה לבד, ואחר כך וידעת את השם, כי אחר כך נמשך הדעת לתוך האמונה כנ"ל. אבל אי אפשר להמשיך הדעת לתוך האמונה, כי אם כשהאמונה טהורה וקדושה, שאז יש לה כוח לקבל אור הדעת ולהוליד ולגלות על ידי זה הולדות והתגלות קדושות. אבל תכף כשמתעוררים דם נידות באישה יראת השם שהיא בחינת אמונה, דהיינו כשמתחילים לבלבל את אמונתו חס ושלום בקושיות וכפירות, אז אסור לו אז להשתדל להמשיך דעת לתוך האמונה, כי אז צריך להישב בדעת ולברוח מן הדעת לגמרי. דהיינו שלא ישתמש עם הדעת כלל ולא יחבר אז את הדעת עם האמונה כלל. דהיינו שלא ירצה להמשיך הדעת להבין ולתרץ הקושיות והחקירות והכפירות העולים אל מוחו. כי תכף כשעולים על דעתו קושיות וכפירות חס ושלום, אזי הוא צריך לסמוך על אמונה לבד ולהתחזק באמונה לבד בלי שום הבנת הדעת. כי כשירצה להבין בשכל, אזי יתגברו הקושיות והכפירות שהן מבחינת דם נידות על השכל, מבחינת ותהי נידתה עליו. ויתבטל השכל והאמונה לגמרי ויבוא לידי כפירות גמורות חס ושלום. וזהו בחינת איסור החמור של נידה, שהוא איסור חמור מאוד מאוד כידוע. הוא מרבה הטומאה מאוד. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, תלת אינון דדחיין שכינתא מן עלמא וכו'. ואחד מהם הוא איסור נידה. כי איש ואישה הם בחינת דעת ואמונה כנ"ל. ואף על פי שבכלליות העולמות כלל ישראל הם בבחינת אמונה, שהם בחינת כנסת ישראל כנ"ל, אף על פי כן זה ידוע שכל בחינה כלולה מכל הבחינות. ועל כן בכנסת ישראל בעצמם שהם בחינת אמונה, יש בהם בחינת שכל ואמונה שהוא בחינת איש ואישה. וכשמתעוררין אדם נידות חס ושלום שהם הכפירות זוהמת הנחש, אז נאמר ואלישה בנידת טומאתה לא תקרא וכו', שלא יתגברו אדם נידות חס ושלום על הדעת הקדוש, ויתבטל הדעת ואמונה לגמרי, ויתגברו הכפירות חס ושלום, בבחינת ותהי נידתה עליו כנ"ל. כי אז כשמתעוררים אדם נידות דהיינו הכפירות, אז עיקר התיקון שיהיה פירוד בין הדת והאמונה. ואז צריכים לסלק הדת לגמרי וצריכים לסמוך על אמונה לבד. וזהו ויזרתם את בני ישראל שצריכים לפרוש סמוך לבסתה. כי לא מבעיה בעת נידותה צריכים לפרוש, אלא אפילו סמוך לבסתה צריכים לפרוש. היינו תכף כשיודעים שיתחילו להעלות אל הדת איזה קושיות וכפירות שהן בחינת דם נידות, תכף אסור להשתמש עם הדת כלל. רק לסמוך על אמונה לבד. והכלל שאסור להשתמש עם דעתו כי אם בעת שהאמונה על מקומה, בעת שהאמונה חזקה ונכונה אצלו בתוקף גדול ואין לו שום ספק וקושייה כלל. ואז כשהאמונה חזקה ונכונה אצלו באמת ובתמימות ובפשיטות בתוקף גדול, אז יש לו רשות לרדוף ולהשתוקק להשיג ולידע מעט ממנו יתברך כפי מדרגתו. כי לכך נוצר בגין דהשתמודעין ל... אבל תכף כשמתחילים לכנוס בו איזה קושיות וחקירות שזהו בחינת דם נידות, אזי צריך לברוח מן השכל לגמרי שלא יתגברו הכפירות שהן טומאת נידה. כי אבויד הזורא מטמא כנידה כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ואבויד הזורא היא כפירות וחקירות. שלא יתגברו חס ושלום על השכל ותתקלקל האמונה והשכל לגמרי כנ"ל. ואז צריך לבלי להשתמש עם השכל כלל, רק לסמוך על אמונה לבד. ת. ועל כן עיקר טהרה של הנידה הוא במים. זה בחינת מה שנאמר במאמר הנעל, ונפו צמאיה מטרי אוסיה ואווה כתרי מברי דסורה. שעל ידי מימי הדעת שהתגלו לעתיד, על ידי זה התבטלו הערננים דמחסיין על עיני. ואז לא יצטרך להיבטל מדבקותו. וזה בחינת מימי המקווה, שהם בחינת מימי הדעת שהתגלה לעתיד, שעל ידי זה מעבירין העננין דמחסיין על עינין, שהם בחינת דם נידות. ועל כן על ידי המים אלו נתארת הנידה מתומתה, כי על ידי אלו המים נתבטלין העננין דמחסיין על עינין, שהם הכפירות כנל. ואז נתארת האמונה ונתחזקת כבתחילה, ואז יכולה להתחבר עם דודה, לקבל את השכל, לגלות ולהוליד השגות אלוקותו יתבח בעולם. ואז התקיים והיה אור הלבנה כאור החמה, כי דם נידות ובחינת מיעוט הירח כידוע. ועל כן סתם וסת מחודש לחודש, כי בכל חודש נתמעטת ונתמלאה כידוע. ואז התקיים כי תמלא הארץ דעה את השם כמים לים מחסים, כי כשהאמונה תאורה וקדושה וחזקה, וסומך על אמונתו לבד בלי שום שכל ובלי שום ידיעה כלל, אזי זוכה לדעת את השם בבחינת והרסתיך לי באמונה וידעת את השם אמן ואמן. י. ועיין במאמר בו אל פרו, מעניין חלל הפנוי, ששם צריכים רק אמונה וכולי עיין שם. כי באמת חלל הפנוי בעצמו הוא בחינת אמונה, עדיין הוא שפונה השכל וכולי, ולא נשאר רק בחינת אמונה כנעל ואבן מאוד. י. א. ומי שמשתמש עם השכל לבד בלי אמונה, זה בחינת חטא אדם הראשון שאכל מעץ הדעת, והוא בחינת מוציא זרע לבטלה חס ושולם, שמוציא טיפי הדעת בלי הכלי של האמונה. כמו כן הוא משתמש עם דעתו בלי הכלי של אמונה, שאז נפגמים טיפי הדעת ונתאחזים בהם הקליפות חס ושולם. וזה בחינת אדם הראשון משוך בעורלתו היה. וכמובן בכתבים שאדם הראשון חטא בחטא זה, כי אדם הראשון פגם בזה בגשמיות וברוחניות, כי באמת הכל אחד, כי מי שפוגם בחטא זה בגשמיות חס ושולם, על ידי זה נפגם דעתו ונפשט מן האמונה, ויכול לבוא לידי כפירות גדולות חס ושולם. ומזה באים כל האפיקורסים והכופרים וכן כל החולקים על צדיקי אמת, כי על ידי כל מיני פגם הברית נפגם הדעת, כי הזיווג תלוי בדעת, כמו שכתוב, והאדם ידע וכו', כי משם נמשכת הטיפה כידוע. ועיקר פגם הדעת שנפגם על ידי פגם הברית הוא מה שמפשיט הדעת מן האמונה. כי על ידי זיווג דקדושה מתחבר הדעת עם האמונה, שזה עיקר שלמות הדעת. ועל זה אמרו אבותינו ז"ל, כיצד לומד תורה בטהרה, נושא אישה ואחר כך לומד תורה. כי התורה הוא הדעת שזוכה לזה על ידי זיווג דקדושה. ולהפך, כשפוגם בברית, הוא מפשיט הדעת מן האמונה, ועל ידי זה בא לידי כפירות. ועל כן, על פי רוב הנואפים הם אפיקורסים גדולים, או שהם חולקים על צדיקים וכשרים אמיתיים, שזהו גם כן בחינת כפירות. כי באמת הכל אחד, כשמאמינים בצדיקים, מאמינים בהשם מטבח. כי אי אפשר להאמין בהשם מטבח בלא אמונת הצדיקים, כמו שכתוב, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. כי יא באטליה, וכמו שאמר רבנו ז"ל, כמו שהשם יתברך נמצא בוודאי, כמו כן נמצאים צדיקים בוודאי בכל דור ודור. ומחמת שפגמו בברית קודש, והפשיטו הדעת מן האמונה שזהו בחינת שבירת כלים, ונשבר ונתקלקל האמונה והדעת אצלם. ומחמת זה באו לידי כפירות בהשם יתברך ובצדיקים אמיתיים, ונדמה להם שהם חכמים גדולים, ואין הם רוצים להשליך שכלה מאחור והפגום, המלוכלך בזוהמת תאוות ניוף, ומקשים קושיות חס ושלום על השם מטבח או על צדיקים וכשרים אמיתיים. וכל זה מחמת פגם הברית כנל. וזה שנאמר בזוהר הקדוש, שעל פגם טיפי המוח אין מועיל תשובה. ואיתה בכל הספרים שבאמת מועיל תשובה, וכמו שאמר רבנו ז"ל בפירוש בפה מלא, שבאמת מועיל תשובה אפילו על חטא זה. אך הכוונה היא שקשה לו לשוב מחמת שדעתו נפגע מאוד, וכשירצה לשוב, בוודאי יתגברו עליו הכפירות והבלבולים, ומחמת זה לא יוכל לשוב. אבל אם הוא רוצה לחוס באמת על נפשו, להציל נפשו מן השאול תחתיות ומתחתיו, וישליך ויסלק שכלו לגמרי כאילו אין לו שום שכל ודעת כלל, ויסמוך על אמונה לבד, ויאמין בהשם יתברך ובצדיקים אמיתיים, בוודאי יזכה לשוב אל השם וירחמהו ואל אלוקנו כי הרבה לסלוח אמן ואמן. כי עיקר התשובה על פגם הברית הוא שיתגבר ויתחזק בכל עוז, ויעתיר ויפציר להשם יתברך הרבה תפילות ובקשות שיזכה לאמונה שלמה. כי עיקר הפגם שלו הוא באמונה, ועל כן עיקר תיקונו על ידי אמונה. והעיקר שישליך שכלו לגמרי כאילו אין לו שום שכל כלל, והתחזק באמונה שלמה לבד בהשם יתברך ובצדיקים בתכלית הפשיטות, כדרך ההמון עם שיש להם אמונה שלמה בלי חוכמות כלל. ואז יזכה לתקן כל פגמיו בוודאי בלי ספק, ויזכה לתשובה שלמה, אמן. י"ב. וזה בחינת מה שכתב רבנו ז"ל בהתורה הנ"ל, שאי אפשר להצדיק להיות דבוק תמיד בהשם יתברך. ובהכרח צריך להתבטל לפעמים. כי לפעמים ביטולה של תורה זהו קיומה, כדי שלא יתגברו חס ושלום עננין דמחסיין על עינין, ויתבטל מדבקותו לגמרי וכו', כמו שכתוב שם, אין שם. היינו כנ"ל, כי הדבקות בהשם יתברך זהו בחינת איחוד קודש בריך ושכינתה, בחינת חיבור הדעת עם האמונה כנ"ל. וכן כל אדם, בכל עת שעוסק בתורה ועבודה ומייחד ייחודים כל אחד כפי מדרגתו, כמו שאנו אומרים, קודם כל מצווה ועסק התורה, לשם ייחוד קודש בריך ושכינתה וכו'. בכל הייחודים הם בבחינה הנ"ל בבחינת התחברות הדעת הקדוש עם האמונה הקדושה. אבל הבעל דבר והקליפות הנחזים בהניצוצות המתבררים משבירת כלים, על ידי הייחודים הנעשים על ידי עבודת ישראל, הם מתגברים מאוד בזה האיש העוסק לבררם על ידי עבודתו, שהוא בחינת ייחודים כנ"ל. על כן, כשעוסק איזה שעות בתורה ועבודה, מתייגע מוחו ומתבלבל. וכל מיני בלבולים שבעולם כולם נמשכים מבחינת הענן דמחסיין על עינין הנ"ל, שהם בחינת כפירות פגם האמונה. ומהם משתלשלים ונתאבים כל מיני בלבול הדעת שבעולם. ועל כן כשאדם רואה שמוחו נתבלבל מעבודתו שעשה כזה שעות, בהכרח הוא צריך לתת נייחה להמויכין ולהתבטל מעבודתו ולישון קצת, או לדבר שיחת חולים עם בני אדם וכיוצא בזה, שזהו גם כן בחינת שינה כמו ששמעתי מפי רבנו ז"ל. ואז בשעת השינה והביטול שהוא גם כן בחינת שינה, אז מוחו נסתלק ונתבטל ונכלל בתוך האמונה הקדושה, בבחינת חדשים לבקרים רבה אמונתך. כמו שכתב רבנו ז"ל בהתורה, אשרי העם המדבר משינה, עיין שם. היינו, שאז בשעת השינה והביטול אין משתמש עם מוחו כלל בעבודת השם, ולא נשאר לו רק האמונה לבד. כי האמונה נשאר לו תמיד, כי כל ישראל הכשרים אפילו בשעה שמתבטלים ואין עוסקים בעבודת השם, אף על פי כן אמונתם חזקה תמיד. ועל כן הביטול הוא טובה גדולה אליו, כי מחמת שרואה שמוחו מתחיל להתבלבל, והבלבול נמשך מבחינת פגם אמונה וכפירות כנ"ל, על כן בהכרח לבטל דעתו לגמרי אז, ועל כן בהכרח שיתבטל אז קצת מעבודתו כדי להפסיק ולבטל הייחוד הנעשה על ידי עבודתו, כדי לבטל לפי שעה חיבור האמונה עם הדעת, שהוא בחינת ייחוד. כי בעת הבלבול שנמשך מהעננין הנ"ל שהם בחינת כפירות, אז אסור להשתמש עם הדעת כלל, ואז בהכרח להתבטל. והביטול הוא בחינת שינה, שאז הוא נכלל רק באמונה לבד, כי אז צריכים להחיות עצמו רק באמונה לבד, שהוא בחינת שינה וביטול כנ"ל. ואז נתחדש שכלו ומוחו בתוך האמונה בבחינת חדשים לבקרים רבה אמונתך, וזוכה אחר כך למוח חדש לחזור להתחיל בעבודתו בהתחזקות יותר ובהתלהבות יותר. וכנראה בחוש, שאדם העוסק קצת בתורה ועבודת השם, כשמתבטל קצת ועוסק בשיחת חולין וכיוצא, אזי אחר כך חוזר ללימודו ועבודתו בחשק יותר ובחיות יותר. ועל כן צריך האדם לפלס דרכו כשעוסק בעבודת השם ובתורה, שיתבטל לפעמים כשמוחו מתייגע, כדי שלא יתבטל מוחו לגמרי חס ושלום. כי הביטול הוא קיום התורה בבחינת ביטולה של תורה זהו קיומה. כי הביטול קצת הוא כמו שינה שינייך להמויכין וחנל. הלוך ג' מחובר להלכות נדרים הלכה ב', הלכה ד' בהלכות גילוח, הלכה ד' עוד ט' ו', הלכה ה' בהלכות גילוח, הלכה ה' עוד ו'.